آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان ہے، حسرتا وا حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان ہے، حسرتا وا حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، حسرتا وا حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، الفراق والفراق رب کی مہمان، الفراق الفراق والفراق رب کی مہمان، الفراق الوداع والوداع تجھ کو مہ رمضان ہے، الوداع والوداع تجھ کو مہ رمضان ہے، الوداع الوداع تجھ کو مہ رمضان ہے، الفراق والفراق رب کی مہمان، الفراق الفراق والفراق رب کی مہمان، الفراق الوداع الوداع تجھ کو مہ رمضان ہے، داستان غم سنائے کس کو جا کر آؤں، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے، وقت افطار و سحر کی رونق ہوگی کہاں، چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے، چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے، ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، آہ صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے،

نا کنز تر جان ہے حسرتا حسرتا اب چل دیا مزان